राम, यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तनुसार 29 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की कृपा मांगना ये बात नहीं है, कोई क्रिया नहीं, क्रिया नहीं है, है कृपा है, ये है क्रिया नहीं है, भगवान की कृपा है। जैसे मकान में हूँ तो क्रिया थोड़ी हुई, मकान हूँ कृपा है भगवान की। कोई आग्रह न रखना क्रिया नहीं है, कोई आग्रह न रखना क्रिया नहीं, आग्रह रखना क्रिया है, आग्रह न रखना क्रिया नहीं। कोई आग्रह अपने संबंध नहीं, आग्रह नहीं रखना, आग्रह रखना दोनों छोड़ दो, कोई आग्रह नहीं मारा, ना आग्रह रखना है ना आग्रह नहीं रखना है। आग्रह नहीं करना ये भी क्रिया है, आग्रह करना ये भी क्रिया है। जैसे कोई देश है तो है, अमेरिका है तो है, नहीं है तो नहीं, हमें क्या मतलब, उसे कोई मतलब नहीं, पूर्णा हो जाए तो कोई मतलब नहीं, ये क्रिया नहीं है। नारायण ये बात हुई कि मैंने कहा भाई परमात्मा है, ऐसा करके चुप हो जाओ, कुछ भी आग्रह मत रखो, कल ये बात कही। इस पर पूछते हैं कोई आग्रह न रखना ये क्रिया नहीं हुई, क्रिया भाव आप ठीक ठीक समझ गए, अच्छी बात है, मेरी समझ में अभी ठीक बढ़िया आ ही नहीं है, पर आप चुप रहे शांत रहे समझ आ जाएगी। जैसे किसी चीज को हमने छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद क्या हुआ क्या नहीं कुछ चिंता ही नहीं होता। आपको समझाने के लिए एक बात कहता हूँ, किसी तरह आपकी समझ में आ जाए। जैसे आप टट्टी फिर करके आते हैं तो क्या मन में चिंतन होता है कि टट्टी किसे काम आई नहीं आई, सूखी है गीली है, कहाँ है, कैसा है, किस जानवर ने किया, ऐसी कोई बात याद आती है? आग्रह रखना याद रखना न रखना कुछ याद आता है? इस तरह संसार मात्र की टट्टी फिर दिया गया, शरीर और संसार कहाँ है कहाँ नहीं है हमें क्या मतलब इससे, क्योंकि शरीर है ये ही तो शरीर की टट्टी फिरे, जो शरीर की भी तो टट्टी फिरना है, ये छोड़ दोगे मरने के बाद तो पीछे याद करोगे क्या, और जीते जी ऐसा हो जाओ तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा तत्व की प्राप्ति है वो जीते जी मरना है, जीते जी मर जाए तो अमर हो जाए, सदा के लिए अमर हो जाए। ये बात अगर समझ में आ जाए तो इसको समझो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप ध्यान दें, शनै शनै रूप रमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचन विचिन्तयेत। ये छठे सर्व छठे अध्याय का 25वां है। शनै शनै उपरम। जैसे आप अभी घर को छोड़कर आए तो घर की याद थोड़ी करते हैं बार बार, छोड़ दिया घर को छोड़ दिया है। अगर सत्संग सुनते हैं उसकी याद ही नहीं, याद आ जाए तो पेपर हुआ। इस तरह से शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहम इनसे अलग हो जाएगा। एक परमात्मा परिपूर्ण है ऐसा पहले कर दे। आत्मसंस्तम मन कृत्वा एक परमात्मा परिपूर्ण है ऐसा मन करके फिर चुप हो जाए। फिर इसका भी याद नहीं करे, सपना परमात्मा परिपूर्ण इसको भी याद नहीं करे। याद करोगे तो वो बढ़िया ध्यान बैठेगा नहीं, याद नहीं करे। पहले ऐसे खूब समझे एक परमात्मा ही परमात्मा है, पहले बैठे थे ये सब परमात्मा ही परमात्मा, एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है ऐसे होकर चुप हो जाए। कुछ भी याद नहीं करे, याद आवे तो आ जाए अच्छी बात, ना आवे तो ना आवे अच्छी बात। उनसे कोई आग्रह नहीं, याद आना चाहिए कि नहीं याद आना चाहिए, चुप हो जाओ। कोई याद आ जाए तो चली जाएगी। वो उसमें कल एक बात बताई थी, वो विशेष ध्यान देने की है। सब भाई बहन ध्यान दे इस बार, कोई फुरना हो जाए मन में, याद आ जाए घर याद आ जाए, कोई चीज याद आ जाए, मार्ग में देखिए गाय याद आ गई, कोई लड़का याद आ गया, तो याद आई फुरना हुई, आप ध्यान दें इस बात को। बहुत दामी बात बताऊं आपको, जो शिकायत होती है कि मन हमारा लगता नहीं, क्या करें मन टिकता नहीं, ऐसी जो आती है ना, उसके लिए बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। आप ध्यान दें, छोटे बड़े सब भाई बहन एक परमात्मा परिपूर्ण है, उसमें कोई फुरना उठे तो उस फुरना के साथ ना तो राग करे ना द्वेष करे, ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, अपने कोई मतलब नहीं, जैसे हवा आई और चली गई। तो उसमें मार्मिक बात क्या है ध्यान देने की, सिद्धांत है जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, पैदा होता है वो मरता है, जन्मता है वो मरता है, आता है वो जाता है, जन्मता है वो मरता है। तो पूर्णा हुई तो आप ही मर जाएगी, उसमें कुछ ध्यान नहीं दे रहा आपने, कुछ ध्यान ना दे चुप रहे बड़े। मिटाने की चेष्टा करना भी उसको एक बल देना है, न मिटाना है न रखना है, भाई इसको रखे नहीं ना रखना है ना, अपने मतलब नहीं। हम यहाँ बैठे हैं सड़क पर, कहीं स्टूल चले जाए, कोई मोटर चले जाए, कोई गाड़ी चला जाए, आवे जाओ आवे जाओ, अब क्या मतलब अपने, हमारे कोई मतलब नहीं है, संबंध नहीं है। हम तो रहने वाले हैं, ये आने जाने वाले आगमा पाए नो अनित्य, आने जाने वाले हैं अनित्य है, उसको बड़ी सहल है। अरे कोई आग्रह नहीं, कोई आग्रह नहीं, ये क्रिया नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए कहा है। आप कुछ भी चिंतन न करें, आ जाए तो उसकी उपेक्षा करें, उसको ना अच्छा समझे ना बुरा समझे। ये बात समझ में आई कि नहीं पता नहीं, भाई ना बढ़िया समझे ना घटिया समझे, अपने मतलब नहीं है। अब फूरना हुई है तो आप ही मिट जाएगी, क्यों जन्मता है मरता है, उसको मारने की चेष्टा करना गलती है। जैसे गंगा जी के प्रवाह में खड़ा होकर गंगा जो धक्का लगा हुआ क्या कहता है, गंगा जी को बहा दू छोड़ी, मूर्ख तो आप ही बह रही है। गंगा जी को खड़ा हुआ हाथ लगा दे क्या करता है, रोक देता हूँ, मूर्खता है, रोकना है न बहाना है जो बहन अपने तो कुछ नहीं कर डूबके लगा दो बस। ऐसे प्रवाह मन का आवे आवे जावे उसे प्रवाह नहीं करना है। ये अगर आ गया समझ में बहुत ऊंची बात है ये। अरे वहां हो रहे आप में तो है नहीं, आप तो बैठे हो एक जगह, आप स्वयं हो उसमें ही नहीं है। ये मन में आती है चली जाती है, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, मैं भी अपना नहीं है, यही अपना प्रकृति है। अब इसमें आपके कोई संदेह होता हो तो बोलो, शंका होती हो तो बोलो। ये बात समझ में आ गई ना, बस तो आ गई, बस अपना नहीं मानना, अपने मानना तो साधन बनाया ही नहीं सर, अपना कभी हुआ नहीं, शरीर है नहीं, होगा नहीं, आपका हो सकता ही नहीं। शरीर आपका है तो आप शरीर को मन मावे जो रख सकते हो क्या? शरीर को अपना नहीं मानना है, शरीर तो सब संसार है, जो वृक्ष है जो शरीर है, हमारा शरीर कैसे, अपना शरीर कुछ नहीं, बैठ गए शरीर से उस समय शरीर को बैठा दिया बस। जैसे घोड़ा होता है तो घोड़ा गाड़ी होती है, तो घोड़ा गाड़ी है उसने जो कोई पैदा करता है किराया कमाता है वो तो अपना होता है, घोड़ा गाड़ी अपनी नहीं। ऐसे शरीर से जब ध्यान करोगे वो तो अपना है, शरीर अपना नहीं, शरीर तो छोड़ना है, अपना है ही नहीं, रखना ही नहीं है, था ही नहीं है, नहीं होगा नहीं, रहेगा ही नहीं। ये बात उस सत्संग में मैंने बताई थी, अपना नहीं है शरीर, इंद्रिया अपनी नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहम भी अपना नहीं है, अपना मानते हैं गलती है। अगर नहीं समझ में आवा तो शरीर बैठ के अपना हावी हो सुन लो, दो नंबर की बात है। शरीर अपना तो बैठा दिए, बैठाने बाद खत्म करो। शरीर अपना कैसे है विचार करो, सपना शरीर के ऊपर अपना आधिपत्य चलता है क्या? आज सुबह क्या बताई थी बात, शरीर का जो आपके वश में है क्या, चाहे जो शरीर को रख सकते हो क्या, चाहे जो बढ़ा सकते हो क्या? बिल्कुल गलती की बात है, बोलो। शरीर अपना है ना, ना ना ये संबंध विच्छेद होता है, ये पहले संबंध विच्छेद होगा फिर होगा, ऐसा मत मानो, संबंध है ही नहीं। संबंध विच्छेद कहना तो संबंध मानने वालों के लिए कहना है, संबंध विच्छेद करना ही नहीं, संबंध विच्छेद है। शरीर तो मर जाएगा, आप चले जाओगे, संबंध है कहाँ, संबंध हुआ ही नहीं। संबंध मानते हो लोग संबंध विच्छेद करो, संबंध विच्छेद हो गया तो अच्छी बात, न हो गया तो संबंध विच्छेद करने की बात है। ये संबंध विच्छेद करने का ही उपाय बताता हूँ, ये पहले संबंध विच्छेद करेंगे फिर ऐसा करेंगे, ये बिल्कुल गलत गलत बात है। तो संबंध अपना है ही नहीं, मानना संबंध विच्छेद हो गया ना, समझ आ गई बात है, आगे ना बस ठीक बात है। अब कहते हैं हम मकान से संबंध विच्छेद करते हैं, मकान में संबंध हमारे हुए ही नहीं, मकान में हम रहते हैं तो मकान के संबंध थोड़े जुड़ गया हमारा, चिपक गया के मतलब मकान, ना मकान हमारे चिपता ना हम मकान में चिपते, ऐसे सही हमारा है ही नहीं, और है ही नहीं, यही बात बता रहा हूँ, यही बात है। आप समझिए तो ठीक बात है, स्वाभाविक होते ही अपना हो तो अपने शरीर को बीमार मत होने दो, अपनी मर्जी के मुताबिक कर लो, रोग या निरोग कर लो, मरे तो मरने नहीं देंगे साहब, हमारा शरीर है क्या चलेगा भी, बस शरीर अपना है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, आपका शरीर हो सकता ही नहीं कभी, मान दे अपना कैसे हो गया अपना, अब ठीक है। अब फिर बोलो, कोई बोलो, समझ में आ गए ठीक है। अरे शरीर को छोड़ दिया, मैंने कहा मन बुद्धि में फूरना हो तो उसकी तरफ परवाह मत करो, वो अपना है ही नहीं मन। सर बैरी भी, बैरी का भी बुरा ना हो, उसका बुरा ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वृत्ति रखो तो ये बात समझ में आ जाएगी। ये जो व्यक्ति कही अभी, ये बातें समझ में आ जाएगी जब आपके द्वारा सेवा ही सेवा हो, किसी का याद न हो। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, तब शुद्ध जीवन बनेगा। ये तरीका है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल रहे, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसा हो तो महात्मा हो जाते हो। ये अगर धारण करो तो आप संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे। मीराबाई महारानी थी, उन्होंने जो बड़ी राजकुमारी थी, वो चली गई द्वारिका जी, तो द्वारिका जी चली गई, वो पीहर से शास्त्र से उकता कर चली गई। राणा बहुत दुख दिया, तो उसने समझा कि मेरे कारण दुख होता हो तो मैं चली जाऊं, जी सुख हो जाए। वो रीश नहीं, रोष नहीं, इनको दुख हो जाए, दुख नहीं है इनको, चली गई। तो वहां चली जाने के बाद शास्त्र में पीहर में अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, लोग त्राही त्राही कर ले। तब कह रहे क्यों हुआ है कि थे मीरा जैसी भक्त को निकाल दिया, उसका ये फल है। तो शास्त्र के आदमी भी गए वहां, बूढ़े बड़े ब्राह्मण और पीहर के बड़े बूढ़े ब्राह्मण गए। वे जाकर कहते हैं पीहर के, भाई साहब आप पधारो, आप पीहर पधारो, भाई साहब पधारो, वैसे गए हैं। और शास्त्र वाला पीदनी साह आप पधारो, हमारे बंगल हो जाए, हमारे बड़ा दुख हो रहा है, संताप है, मैंने कहा पधारो हमारे यहाँ। ऐसे जब बूढ़े ब्राह्मणों ने कहा तो मीराबाई बड़ी विचार में पड़ गई। वृद्ध ब्राह्मण माँ बाप की तरह है, शास्त्र को हो चाहे पीर का हो, हमारे तो पूजनीय है, ब्राह्मण है, वृद्ध ब्राह्मण कह रहे हैं। तो भगवान ने जाकर के मैं भगवान से आज्ञा ले लू, भगवान के पास गई कि भाई आज्ञा ले लूं, अब महाराज मेरे बुलाने वाले हैं, क्या करूं मैं, वृद्ध ब्राह्मणों को ना कहना भी मैं ठीक नहीं, न शास्त्र वाले को न पीर वाले को, ये संतों का स्वभाव ये नहीं, पहले क्यों काटी मेरे को, ये भाव नहीं आया। तो गई ठाकुर जी, महाराज क्या करूं, आपसे वियोग हो जाएगा और वृद्ध ब्राह्मणों की बात कैसे नहीं मानूं, मैं क्या करूं, ये तो माँ बाप से भी बढ़कर है, पूजनीय है, आदरणीय है, कह रहे हैं। तो भगवान ने सामने कहा महाराज मिल बिछड़न मत कीजिए, महाराज आप मिल बिछड़न मत करो महाराज। तो भीतरी समागी, मेरे शरीर नहीं मिला, मुंडे में चुंदड़ी मेरी थोड़ी सी और न कपड़ों मिले, बोलने के बारे वो पहचान हुई कहाँ गई, किस में मिल गई, मुर्दा नहीं मिला मेरा भाई का, शरीर नहीं मिला, महाराज मैं क्या करूं, महाराज आपका वियोग हुआ, मैं क्या करूं, वृद्ध ब्राह्मणों की बात माननी चाहिए, पीर के हो तो शास्त्र के हो, पूजने के ब्राह्मण कहते क्या करूं। बस अब जाओ देखो तो भगवान मुंह में हुआ है, मूर्ति भगवान उदार का थी उसकी। तो संतों का ऐसा कोमल भाव होता है, मैं आज्ञा मानू मैं क्या करूं मैं, और मन करता नहीं आपको छोड़ने का, ब्राह्मणों को क्या उत्तर दू महाराज को, सब भाई साहब करते, सब भाई साहब, पीर में तो भाई साहब कहे और शास्त्र पीदनी साहब आप पधारो, पीदनी साहब आप पधारो, ये बात हुई। सबके साथ ने वे संतों का स्वभाव होता है, दुख देने वाले के साथ में भी कोई प्यार नहीं, किंचित मात्र प्यार नहीं। क्योंकि सुख दुख होता है तो अपने कर्मों का होता है, दुख दड़े में निमित्त बन जाते हैं, उन पर तो दया आनी चाहिए। मेरे कर्मों का फल तो मैं भोगूं, आप पाप के भागी क्यों हो गए? पाप प्रार्थना करते हैं, दुख दड़े वालों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से वर मांगा कि मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए, पिताजी ने 52 त्रास दी थी, ऐसी बात सुनने वाली है, कई त्रासों का तो वर्णन है, सुन के 52 त्रास दी, इतना दुख दिया, पर उनके लिए कल्याण की प्रार्थना करते हैं, जो कुछ कामना नहीं, मांगना है ही नहीं कुछ, उनके भी ये बात पिताजी का कल्याण हो जाए। तुम्हा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, तो सब सुखी हो जाए, सब आराम में पाए, किसी को दुख नहीं हो, तब वो संत हो जाते हैं। ये बात इस वजह से सब सुखी हो जाए, सबको आराम मिल जाए, दुख मेरे को भोगना है, सुख सब लोग हो जाए, ये भाव है। ये भाव होने से ये शरीर मेरा नहीं, ये बात समझ में आ जाएगी। जब तक सुख लेते रहो मेरा नहीं, कैसे समझ में आएगा? समझ नहीं आएगा। और विचार कर थोड़े में एक दिन में बैठ जाए विचार की, तू इसको शरीर का मेरा नहीं है संबंध, विच्छेद होने पर ही जल पीऊंगा तो मैं जाएगा, और ये उपाय ऐसा कर दू, शरीर संबंध विच्छेद करने के कई उपाय है, ये भी उपाय है, बस कुछ नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, जहाँ मेरे लिए नहीं जाएगा तो दूसरा मेरे लिए थोड़ा ही है, तो मेरे लिए है ही नहीं, जितने संसार में आदमी मेरे लिए है क्या, मुसलमान मेरे लिए है, अंग्रेज मेरे लिए है, जैसे शरीर वही है, शरीर भी एक जात का ही है, शरीर से सब एक जात का, ऐसी बात। तो ये संबंध टूटता है सेवा करने से, ये सेवा न लेने से। बहनों से कहना है आप पति पुत्र आदि से सुख की आशा मत रखो और उनको सुख पहुंचाओ, उनकी आशा भी मत रखो और सुख लो भी मत। आपकी स्त्री है तो मेरे को सुख दे, ये आशा आप छोड़ दो। रोटी नहीं बनावे तो आप बढ़ा दो, लेता तो एक हार मैं खाऊं रोटी बना दो, बना दो खा लो, क्यों नहीं बना दो दुख होगा, रोटी खाते नहीं तो उसके सुख के लिए रोटी खाओ, अपने सुख के लिए मत खाओ, ये करो तो सही आप, ये बात समझ में आ जाएगी। एक बात सुनाई थी ना, एक लड़का अच्छा पढ़कर तैयार हो गया, बुद्धिमान, उसके शक पढ़ाने लगे हजारों लाखों रुपए देने वाले, उन्हें कहा मैं तो पसंद करके ब्याह करूंगा, अरे लड़की मैं नहीं लेता। तो उस समाज में एक अंधी लड़की थी, अंधी यार, गोत्र मिल गया भाई वहां ब्याह हो सकता है, तो उसके साथ ब्याह किया। लोग करे मूर्ख अंधी लड़की ब्याह करेगा, मूर्ख नहीं, मेरे मन में ऐसी है किसी एक प्राणी की भी सेवा हो जाए, मैं सुख के लिए नहीं लेता हूँ, किसी प्राणी की सेवा हो जाए। कि माई तो भार हो रहा है, अंधी लड़की को लाएगा कौन, तो भार उठ जाए, माँ बाप का भार मिट जाए, यार छोरी का भी कल्याण में सेवा करूंगा, तो रसोई आप बनाता तब अंधी रोटी कैसे बनाओ बताओ, रोटी जल जाए पता लगे, रोटी आप बनाता या वो कराता, कपड़ा धो देता, सेवा करता, लड़का लड़की हो गए, खूब परिवार बढ़ गया, बड़े आनंद से रहे। मन में भाव की सेवा करना है, लोग रहेंगे व्याकर सुख भोगना है, आप संत नहीं हो सकते, साधु नहीं हो सकते। वो कहते हमें सुख भोगना है ही नहीं, हमें तो सेवा करना है, सेवा एक आदमी की तो सेवा हो जाए कम से कम उम्र में किसी तरह से। तो पेहरा वाले कुटुम्ब जितने ने छोरी गए वे भी सारी राजी हुए कि नहीं, आप विचार करो, अपने हाथ भर हृदय पर हाथ धरके सोचो कि अंधी लड़की और कोई ब्याह हो जाए अच्छे लड़के के साथ तो आप खुश होंगे कि नहीं। तो दूसरों को खुश करना हमारा काम है, सेवा करना हमारा काम है, सुख लेना हमारा काम थोड़ा ही है, या सुख लेते हो मनुष्य मन पशु में क्या फर्क है। हमें सेवा करना है। अब सेवा करना ही है तो फिर वो मरने पर दुख नहीं होगा। क्या दुख होगा बताओ? अभी बताया ना, बीमार पड़ा रहे 5-10 वर्ष तक, सेवा करना ही करते रहे, सेवा में धाप गए, जब मर जाए चौकी बात है, चौकी बात है, पपो कुटी हो, सीधी बात है। तो संसार के साथ संबंध सेवा करने का रखो, लेने का मत रखो, तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सेवा रखोगे तो फिर पशु पक्षी बनो, सदा ही सेवा लेने के मन में रहे। देवता बन जाओ तो क्या हुआ, राक्षस बन जाओ, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ तो क्या, खाऊ खाऊ ही रहेगा, लड़ाई लड़ा रहेगा। यार अभी सुखा दो तो अच्छी बात है, माँ बाप से शरीर लिया है, माँ के दूध से पिता के अन्न से पड़ा है, तो उनका कर्जा है, तो अब कर्जा ज्यादा क्यों चढ़ाओ, कर्जा चुका हुआ है, सबका कर्जा चुका था, औरों पर कर्जा हो जाता है, हरने दुकान उठाना होता है, दुकान तो दुकान उठाना हो तो जिनके उधार लिया है उधार दिया है, माल तो उधार दिया है, रुपया उधार लिया है, तब दुकान चलती है। तो लिया है उनका तो चुका दो, और दिया है उनका दे तो दे दो, नहीं तो छोड़ दो, तब उठेगी। अब उनसे लेना है हमारे तो दुकान नहीं उठेगी, थोड़ा दे दो फिर पास आ जाए, थोड़ा दे दो फिर आ जाए, दुकान नहीं उठेगी। अपने लिया तो चुका दो, अपने दिया उसको छोड़ दो, दुकान उठ जाएगी। ऐसे संसार से दुकान उठेगी आपकी, सेवा करनी है अपने तो, जिसके लिया उनको दे दे, सबकी सेवा करे, माँ बाप स्त्री पुत्र ये सब लेनी है, ये लेनेदार है, लेनेदार ये बदलाए थे, समझते हो ना, मारवाड़ भाषा, ये बदलाए थे, बदला है, बदला है यार, कला से आबिया है यार, जो देव पास बोलो तुम्हारे दे दो, सेवा कर दो यार, अवसर ले मत, लेना हो तो रोटी जी मत, तो स्त्री राजी है इस बात, भोजन कर दो तो राजी, उसकी राजी के लिए करो, ये सेवा लेना नहीं है, देना हुआ है।